Han passat, ara farà 11 hores i quart aproximadament, des que Guardiola ha anunciat el seu adéu al final de temporada. Quanta gent t'ha trucat, Pep? Molta. Sabries quantificar-ho o no? No. Has contestat a tothom? No, perquè hi ha hagut una estona que he estat amb la meva filla i la Cris i no he pogut, però quan he estat sol sí que he respost a tothom. Trucaves sorprenents? No. Gent que m'esperava que em tocaria, gent que potser no tant, però no, tots els conec i em considero amics seus. T'has sorprès la repercussió de la notícia? Sí, una mica. Per què? No m'esperava que fos tant. Entendria que seria una mica, doncs... Falsa modèstia, això. No, ho dic modestament. No penso enredar en tot el programa. No penso dir ni una trola, com l'he dit durant molt de temps, sinó... M'esperava que realment ningú s'esperava poca gent i que seria... d'allò perquè no fessin monogràfics com han fet alguns a la televisió ni programes de ràdio que ni tenes que han obert amb l'audició. Això modestament ho pensava. Tinc la sensació de... Hi havia una sèrie que a mi m'encantava, de TV3, que es deia Les Tresines, de la Cubana, que hi ha un moment en un dels capítols que el Paco, el famós Paco de la Cubana, el Paco del Terrat, surt allà un moment i apareix un tio i diu, hòstia, un muerto! Quan t'he vist entrar avui aquí, dic... La sensació que tenia avui després de veure els programes de televisió, escoltar les ràdios, és que t'havies mort. No has tingut aquesta sensació, no? No l'he tingut, però com m'has comentat, doncs sí, és veritat que tenia un cert aire que... Encara quan desgraciadament la gent se'n va, doncs li fan capítols d'aquest tipus, sí. Tenim tot el temps del món per conversar, la nit és jove. Mira, m'ha sortit una paraula que no et volia dir, però que m'agradaria que fos aquesta la intenció. Més que una entrevista, m'agradaria fer una conversa avui, no? Una conversa de per què tot això, no? T'has tret un pes de sobre avui, Pep, o no? Una mica. He anat pel carrer sabent què és el que vols fer i que ningú ho sap, i ara vas pel carrer i saps que tothom o la gran majoria ho sap. Per tant, és una certa diferència, sobretot molt més enllà de la gent que no em coneix, la gent que em coneix, el vestidor, per exemple, hi havia molts moments que molta gent tenia una necessitat boja d'explicar-los. I sabia que no havia de fer-ho, perquè si ho feia se sabria. I el que no volia és que se sabés fins que cregués que ho havia de denunciar, malgrat que inclús anunciant ho sabria que molta gent no estaria d'acord en el moment en el qual ho feia, però ho he pensat quan ho havia de fer i crec que aquest és el millor moment. Anem cronològicament. Hi ha algun dia que dius, definitivament, fot el camp? Sí, evidentment hi ha un dia que no és un dia clau, i no sé quin dia és, però sí que hi ha... Però no et diré ni l'època perquè no la recordo, perquè fa temps. Fa força temps que... O sigui, la decisió està presa d'abans de Nadal? Abans de Nadal. Sí, crec, per allà. El president Gaspar encara no era president. Però estem parlant ja de fa un any, gairebé. Mira, molt abans de Nadal. Estem parlant d'abans... Gaspar no era president? No era president. O sigui, estem parlant del mes de maig, juny de l'any passat. No ho tenia clar, però ja començava a pensar, doncs, que potser em convindria, doncs, això, doncs, anar a provar una cosa fora que no tindria aquí, i a mesura que s'ha anat provant el temps ara, doncs he anat tenint més clar. Home, dones una pista important ara, no? És el fet de que Joan Gaspar, perquè evidentment hem arribat a un punt que li donem... Estem buscant els motius pels quals realment Pep Guardiola marxa, no? Per això segur que s'ha sorprès molt, perquè dona la sensació que ningú se't creu quan dius que vols conèixer altres cultures. Sí. No és cultura, però cultura sembla com molt pedant. No és el fet de buscar altres cultures, sinó de trobar unes coses que potser aquí no tindré. És a dir, jo sé què és anar al Bernabéu, anar a jugar al Camp del Màlaga o jugar, però no sé què és anar potser a jugar o bé a Turín, o bé a Anglaterra, o bé a França, o bé a l'Aire de Múnich, no? Doncs no sé què és el que em suposarà conèixer totes aquestes lligues. Però sí, és cert que després de la roda de premsa, tota la tarda quan he escoltat algunes emissores de ràdio, alguns comentaris que m'han fet gent amiga i alguns programes de televisió, sembla que no em creuen. Aquesta és la percepció que tinc ara. I no és que em dolgui, però he procurat durant tot aquest temps ser molt honest. Des de vaig fer una roda de premsa que vaig dir que tothom estava prohibit a parlar del meu tema, excepte jo. Jo és l'únic que estava autoritzat a dir el que em pensava, el que creia. I crec que ho he portat de la millor manera possible, perquè sé que quan ho saben dues persones aquest món ho sap tothom. la gent, molta gent ha dit, no, és que què us penseu, que no té res firmat, que no ja ha arribat a un acord amb algú altre, han de castigar a la piscina sense tenir una cosa firmada, deixarà a Barcelona. Han d'entendre que en aquest món, si tu vas a Itàlia i obres la porta, negocies amb l'equip que sigui, l'endemà, a la Gazzetta de l'Esport, o Tot Esport, o qualsevol diari, surt que t'has ofert allà, i el dia següent ho sap tota Catalunya. I això és el que jo volia evitar des d'un bon principi. Primer perquè si volia negociar ho volia parlar primer a Barcelona i qualsevol altre, si realment volia negociar o tenia clar que volia seguir. Per tant, tenia molt clar això i això és el que he mantingut. Però inclús així la gent es pensa que ja he arribat, avui sí que estic al mercat, avui sí. Però fins abans de la roda pensen de negociar amb cap equip, ni cap equip sabia què és el que faria. Fins fa 2 dies ni els meus pares sabien què és el que faria, fins fa 2 dies. Per tant, ho he mantingut amb la més estricta d'allò perquè sabia que volia mantenir-ho així i dir-ho de la manera que ho he dit, perquè volia viure una certa tranquil·litat i volia tenir clar fins a l'últim moment què és el que volia fer, perquè malgrat ho tenia clar sempre penses realment, fas el que has de fer. Fins al dia, evidentment, d'ahir, que vaig parlar amb el president, que ho tenia molt clar també, que és el primer que ho havia de saber, i després immediatament no volia comentar l'opinió pública. Deu ser molt dur el fet de tenir només un interlocutor, en aquest cas, i ningú del futbol del teu entorn que sapigués la notícia tan important que tenies portada dins el pub. Sí, però en qualsevol cas és una decisió que en el futur que dependrà de la meva vida que li he de prendre jo amb els meus, en aquest cas amb la meva companya i la meva filla. I tota la resta, doncs, evidentment em poden jo donar el seu parer, però el que ens moverem, seran nosaltres, no ningú més, i ja en tenia prou. Deixa'm estar en aquell moment, en aquell dia abans que el Gaspar fos president del Barça, que decideixes marxar. És només per un fet, és a dir, no et burxaré, quin problema tens per marxar, que no t'estimen el suficient, perquè avui el Ricard m'obria els ulls amb una cosa que a partir d'aquí he fet una tesi doctoral que després et comentaré. Però per què en el moment que ho decideixes, en el moment que ho penses, quins motius et porten a tenir-ho tan clar? És a dir, se m'acaba l'etapa. Un any més i marxo. Jo des de sempre, des de, recordo quan vaig arribar al primer equip de Barcelona i algun equip italià em va trucar. I sempre he tingut en ment això, no? de poder descobrir. Sempre he sigut una persona molt curiosa. Admiro molt quan venen els holandesos o estrangers i parlen 7.000 idiomes. Admiro que és això de sortir de casa i adaptar-te a una nova cultura amb la facilitat en la qual s'adapta, malgrat crec que adaptar-se aquí és força senzill. I sempre he pensat què passaria. El que passa que es donava per fet que jo no podia fer-ho. I no ho sé, potser sí, però aquestes coses sempre s'han de pensar, sobretot quan estàs de vacances o no hi ha resultats enmig que et poden condicionar. Normalment, quan les coses van bé, estàs tan espitós que dius, hosti, guanyarem 7 lligues i contribuirem això i serem feliços. I quan perds, dius, és una merda. I, què és el que podem fer per pirar d'aquí, no? Doncs no, doncs crec que en les situacions de molta tranquil·litat, que és quan estàs de vacances o quan no hi ha masses compromís, doncs allà has de ser molt fred. I en aquests moments, jo mateix em diria que m'havia d'anar. I és aquesta la realment raó del per què vaig. I és una decisió pròpia. És a dir, el president ha fet les seves declaracions, sempre ha mostrat que volia i que sabia que, evidentment, tenia la força, no la força, però la decisió meva perquè acabava el contracte. Tota la resta de veritat. Feu-me cas a mi, que és les paraules que jo dic. No busqueu unes lectures, ni digueu que ja tinc equip, ni busqueu que és perquè no projecte o que no em sento bé a casa o que... Sí, per exemple, et dic ara, si ara el Barça estigués en semifinals de la Lliga de Campions a 3 punts del Madrid a la Lliga i com ara a la Copa del Rei, haguessis dit el mateix, m'ho jures? T'ho juro. I mi els vull dir, no, t'ho juro. No, si et crec. No és una qüestió de veritat de resultats. És més, vull dir, quan estàs uns anys jugant amb l'equip i com a Barcelona i titular, no passes sempre guanyant 6 Copes d'Europa i guanyant 6 lligues seguides i guanyes tot. Sovint passes èpoques força dolentes i segueixes endavant i tires per tirar endavant. Jo no tinc por al repte de que siguem els pròxims anys a Barcelona un equip important i jo poder-hi ser-hi. Però crec, perquè hi ha una força o una cosa que em diu, que vull provar una cosa nova, és així de simple. I que si tingués un contracte de 3 anys no podria fer-ho, però com tinc aquesta situació, doncs puc escollir. I entenc que molta gent no ho pugui entendre, doncs, perquè entenc que m'aprecia i que voldria que continués aquí, però crec sincerament que prenc una bona decisió fent-ho. No sé si has vingut amb cotxe furgoneta, perquè més que e-mails, el que estem fent aquí gairebé és un xat. O sigui, aquí és un no parar de missatges que els donarem tots amb el Pep perquè se'ls endugui, els bons i els dolents, els millors i els pitjors. Eh? T'agrada molt això d'internet, no? No. T'has connectat al món o no? Relativament. Relativament. Sí, no m'entusiasma massa, No però t'entusiasma.